with the sultans, with the sultans of swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole. Pokolenie 50 to ludzie, którzy potrafią naprawić wszystko taśmą izolacyjną, spinaczem i kombinerkami. Mieli tylko jeden kanał w telewizji i jakoś się nie nudzili. Wiedzą, co to przewijanie palcem, ale w książce telefonicznej, i wiedzą, że jak nie odbierasz, to znaczy żyjesz, oddzwonisz. Oni są inaczej zbudowani, mają w sobie azbest emocjonalny, odporność z PRL-u i refleks ćwiczony na trzepaku. Ostatni prawdziwi ninja codzienności. Nie zaczepiaj 50-latka. On widział więcej, przeżył więcej i ma w kieszeni miętówki, które mają więcej lat niż twoje dziecko. On przeżył dzieciństwo bez fotelika, bez kasku i bez filtra przeciwsłonecznego. Edukację bez laptopa i młodość bez scrollowania. Nie potrzebuje Google'a, bo ma instynkt. A mimo to ma więcej wspomnień niż cała twoja galeria w chmurze. I to jest całość tego tekstu. Wzruszające, bo wywołujące wspomnienia, ale bez takiego kiedyś to było. Po prostu sentyment. I myślę sobie jeszcze, że my, jak mówiliśmy, że słuchamy rocka, to naprawdę słuchaliśmy rocka, bo wtedy był rock. shaking and I can't take no more. Can't give away. Can't give away. Whitesnake. Teraz też powstaje muzyka rockowa. Dobra muzyka, ale w tym gąszczu produktów marketingowych często po prostu znika, jest niezauważalna. Wtedy jak coś było dobre, to miało gdzie rzucać się w uszy i oczy. Po prostu nie znikało. Still of the Night, ulubiony mój utwór zespołu Whitesnake, a to również jest historia pasująca do tych wokalistów tracących głos, bo David Coverdale też już nie śpiewa tak jak kiedyś. I nie chcę oczywiście zanudzać tymi odniesieniami do lat dawnych, zresztą proszę się nie obawiać, za chwilę będą też nowe dźwięki, ale jeszcze przypomniało mi się, jak wtedy zachwycaliśmy się balladami zespołu Scorpions. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange the cold days for the sun, a good time. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange your troubles for some love wherever. Longing for the sun, you will come to the island without me. Longing for the sun, be welcome on the island many miles away from home. Be welcome on the island without me. Longing for the sun, you will come to the island. Oh, To jest hymn idyllicznej ucieczki. Tak tekst został zinterpretowany. To w ogóle jest utwór o ucieczce od codzienności. Scorpions z 79 roku z płyty Love Drive. To nigdy nie był jakiś wielki przebój zespołu, ale był bardzo lubiany wśród fanów grupy Scorpions. I idąc falą skojarzeń, bo mam tak, że słucham jednego utworu i od razu przychodzi mi do głowy kolejny, zawędrowałem do Paryża z Garym Murem. Michelle and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. Parisian Walkaways to również rok 79, tak jak Holiday zespołu Scorpions. Śpiewa tu Phil Lynott, frontman zespołu Thin Lizzy. I on też napisał tekst. Jest w nim takie odniesienie do Paryża 1949 roku. To była aluzja do jego ojca, z którym nie utrzymywał żadnych kontaktów. A teraz małe zaskoczenie, ale jakie piękne. Trafiłem niedawno na pewnego skrzypka jazzowego, pioniera jazz rocka, kompozytora, człowieka, który współpracował m.in. z Eltonem Johnem i Frankiem Zappą. Niezłe połączenie, prawda? I to, czego Państwo posłuchają, powstało mniej więcej w czasie, kiedy powstały dwa poprzednie utwory w Lewitacji. Ów człowiek nazywa się Jean-Luc Ponty. Oh. nie uprzedziłem, że to utwór instrumentalny. Jean-Luc Ponty, Cosmic Messenger, kosmiczny posłaniec. Prawie w ogóle tu skrzypiec nie słychać, ale może dlatego, że elektryczne mogły umknąć. Teraz będzie trochę podobne granie, ale za to z wokalistą. Zaczynamy krótką część z nowymi dźwiękami. Swego czasu w Lewitacji pojawiały się utwory rodem z Ukrainy. To nie jako forma wsparcia, pokazania, że widzimy, co tam się dzieje. Nic się nie zmieniło, tam nadal trwa tragedia, ale kraj stara się żyć w miarę normalnie. Są też wykonawcy, którzy nagrywają płyty. Na przykład zespół Obijmy Doszczu. Ubijmy deszczu. Trzeci album zespołu, który istnieje od 2004 roku. Dopiero trzeci, ale co ciekawe, wydają dokładnie, regularnie co 8 lat. 2009, 2017 i 2025. Słuchałem całej płyty i myślę, że fanom rocka progresywnego może się to granie podobać. No, mnie się podoba. Ale jeszcze bardziej podoba mi się nagranie, które pojawiło się dokładnie 2 tygodnie temu. Okazuje się, że istnieje gatunek muzyczny zwany trip rockiem. Gra go między innymi zespół z Londynu Dissolved Girl. Wielbiciele trip-hopu z lat 90. i rocka alternatywnego. Połączyli to sobie i nagrywają rzeczy o świetnym brzmieniu przede wszystkim. Proszę posłuchać. Thank you. Świetna jest ta wokalistka, Claire Edbrook. No i to przepyszne brzmienie, chyba warto zagłębić się w tę muzykę. Dissolved Girl, ten utwór to Granite State. Warto chyba dodać ich, że ich producentem jest Danny Castellar, który produkował dwa albumy Paolo Nutiniego. Jeżeli ktoś nie pamięta, kto to jest, to przypominam, że nagrał m.in. kapitalny utwór pod tytułem Iron Sky. No to zapisujemy Dissolved Girl na liście do odsłuchu. I teraz ponownie coś sprzed 2 tygodni, ale tym razem cały album pojawił się. Album zespołu, który ma przedziwną nazwę Hats Off Gentlemen, It's Adequate. To believe. podobno już niemal kultowy zespół, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Zresztą bardzo promował go Steve Hackett, gitarzysta Genesis. Trochę się nie dziwię, bo to znów rok progresywny. Płyta nosi tytuł The Uncertainty Principle, a utwór Certainty. Ciekawe na pewno muzycznie. Ponoć ich występy na żywo robią ogromne wrażenie. No, nie miałem jeszcze okazji zobaczyć. W ostatnich dniach dużo się dzieje w kraju i na świecie. Z reguły są to złe wydarzenia, tak jak to w Faustii, gdzie zamachowiec strzelał do dzieci w szkole. Niestety zdarza się to coraz częściej. Kiedyś w 79 roku do dzieci na placu zabaw w Kalifornii strzelała niejaka Brenda Ann Spencer. Tłumaczyła potem, że po prostu nie lubi poniedziałków i chce sobie ożywić dzień. Wstrząsnęło to Bobem Geldofem, którego już dzisiaj wspominałem w Lewitacji, liderem zespołu Boomtown Rats, więc napisał piosenkę. Mondays, I wanna shoot. Ooh. I Don't Like Mondays, Boomtown Rats. Rodzina owej Brandy Spencer, o której mówiłem, próbowała nie dopuścić do wydania tego singla. Nieskutecznie, ale kilka lat później sam Geldof mówił, że żałuje napisania tego utworu, bo dał Brandzie Spencer sławę. Oglądałem przedwczoraj film. Generalnie jestem wybredny i trudno mnie zadowolić kinowo, ale ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, chyba przede wszystkim takim smutkiem, który się przebija. Nakręcony na podstawie książki, tytuł tego filmu to Mężczyzna imieniem Otto z Tomem Hanksem w roli głównej. To jest amerykańska wersja, ponoć szwedzka jest jeszcze lepsza. Tak jak mówiłem, to smutny film, bo główny bohater jest bardzo nieszczęśliwy z powodu straty najbliższej osoby. I są w tym filmie sceny, które ściskają za gardło, tak czy inaczej. Na przykład scena w szpitalu, kiedy on przytula ją i twórcy tego filmu dołożyli jeszcze muzycznie do tej sceny. Ta piosenka właśnie pojawia się w bardzo dramatycznym momencie filmu. Kate Bush, This Woman's Work, ze znakomitej płyty Essential World, na której wzruszenie jest tak czy inaczej co niemiara. Ale żeby nie zostawić Państwa tak na smutno, to po pierwsze żegnam się z dobrą chyba informacją, że kolejna lewitacja już za tydzień. Tak wyjątkowo i niespodziewanie zapraszam. A po drugie, To za chwilę. Podziękuję najpierw Elżbiecie Różyckiej za realizację dzisiejszej lewitacji, Państwu za obecność. Ja nazywam się Wojtek Zawioła i zostawiam Państwa z utworem, który jest o insynuacji, ale energią powinien dobrze wprowadzić w nowy dzień. Do usłyszenia za tydzień. You can't be anything you want to be.